الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. ده سورة آل عمران دريم نمبر سورة تي دريم سيبارة ده آیت نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 دادا قرآن مجید دریم نمبر سورت تے سورہ آل عمران سورہ فاتحہ لنبی سورتو آغی کی منگا دعا کرے و اہدنا الصراط المستقیم سی اللہ منتنی غلارو سورہ بقرہ کی اللہ منتنی غلارو خودلہ ذلك الكتاب لا ريب فيه دا صراط مستقيم دا كتاب دا مضبوط اوني سے تاسب کامیاب دی کتاب کی منتص او خود لشو سورہ بقرہ کی کم مضامین اهم مضامین سورہ بقرہ مکی سورت سورتو دا اللہ پاک وحدانیت دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا رسالت حقانیت او بعض بعد الموت چه ده مرگ نروستو جند اللہ با حساب کتاب کئی ده اهم مضامین پا ده صورت که بیانه ده سوره بقره که ختمه ده نعاقی که ده اللہ پاک ده توحید ذکر پا آخره که دیار آده لله ما فی السماوات و ما فی الارض چیز مکا و اسمانونو که صدیق کاره دی پت دی اللہ چه ده نو پا طول و بام عالم ده او دا هر صد خدای دی داغی باندې تصرف دا خدای دی دا غران آمن الرسول که دا پیغمبر علیه صلات و سلام رسالت بیا ذکر که پیغمبر علیه سلام دا اللہ حق پیغمبر آخرت ذکر شو لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها چاچ سع عمل کری آخرت که بوت داغی بدل ملاوی اللہ بچا باند ظلم و زیادتی نکی پورا پورا حساب کتاب با اللہ کی دا دا سور بقر اهم مزامین سور آل عمران مدنی سورت دی. د هجرت نه وروسته نازل شوی دی. دې کې به هم اهم مضمون چې وي نو هغه د الله وحدانیت، رسالت، د قرآن مجید حقانیت، آخرت هم پکې بیانېږي. او چونکې مدني صورت دی نو د جهاد ذکر به هم راځي پکې، د جنګ بدر او جنګ احد واقعات هم پکې راځي، او جنګ اصول او د جهاد فرضیت هغه به هم په دې صورت کې ذکر کیږي. په دې صورت کې یو څو اهم مضامین، پنځه مضامین په دې کې ضروري به ذکر کیږي. یو خدا چې دا کتاب قرآن مجید الله دپاره د انسانانو دپاره د هدایت یو ضابطه رالېږلې ده. دویم مضمون به بیانېږي د عیسایانو عقاید، چې هغوی دې خپل عقاید درست کړي، صحیح دي، د دوی چې کومه د تثلیث عقیده ده چې عیسی علیه السلام خدای دی، مریم بی بی خدای ده، او خدای هم خدای دی. دا د تثلیث عقیده دا غلطه ده، دوی د خپلې عقیدې اصلاح وکړي. دریم مضمون به په دې کې بیانېږي د جهاد، ځکه مدني صورت دی، د جنګ بدر، د جنګ احد، دغرنګې د یهود و نسوارو کوم سازشونه د مسلمانانو خلاف، د منافقانو سازشونه، د قریش و کافرو سازشونه، او هغې بیا د هغې نتیجه کې کوم جنګونه شوي دي، د هغې ذکر به هم الله کوي. څلورم مضمون به دې کې دا بیانېږي چې مسلمانانو، ستاسو یو اوچت او عظیم مقام تاسو له خدای پاک در کړی دی. تاسو له الله پاک یو ډېر لوی منصب در کړی دی. تاسو د ټولو امتونو نه غوره امت یې. ستاسو په اوږو باندې یو ډېره لویه ذمهواري ده، دا ذمهواري سرته ورسوئ، او دا به انه سرته رسوئ چې تاسو قرآن مضبوط ونیسئ، کلک ونیسئ. دا اهم مضامین څلور پنځه دا به په دې کې بیانېږي. د دې صورت دا لومړي تقریبا اتیا آیاتونه، دا اوس چې موږ شروع کوو د الف لام میم نه، اتیا آیاتونه دا په یو ځل باندې نازل شوي وو. د عیسایانو د نسوارو یو وفد د نجران علاقې نه راغلی و، پیغمبر علیه الصلات وسلام سره بحث او مباحثه کوله. پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته ویل چې الله یو دی او واحد لا شریک ذات، او هغوی د دې عقیدې خلاف کو، هغوی ویل نه، عیسی علیه الصلات وسلام خدای دی او مریم بی بی خدای ده. نو الله پاک دې آیاتونو کې د هغوی جواب کړی دی چې عیسی علیه السلام خدای نه دی. د هغې دپاره به مختلف دلایل راځي. دا اتیات د هغې نه تقریبا څه زیات آیاتونه دا د هغوی په باره کې نازل شوي. دا نور مضامین هم په زمن کې به راځي، خو زیات رد به په عیسایانو باندې او د هغوی په عقیده باندې. الله پاک دې ځای کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات دي. الله عالم دې په معنی د دې حروفو باندې. الله الله پاک، لا اله نشته دی بل معبود، الا هو مگر دغه یو خدای دی، د عبادت لایق هغه دغه یو ذات. هو الحی القیوم، دا خدای پاک ژوندی دی، القیوم او قایمونکی دی. د دې تفصیل مخکې تیر شوی دی په آیات الکرسی کې، اوس نږدې تیر شو، وروسته چې آیات الکرسی تیره شوه هغې کې د دې تفصیل ذکر کړی شوی دی. یعنی الله پاک خو یو جمدی وو، جمدی دی او جمدی به وي، دا هر څه به ختم شي، خو د الله ذات هغه به موجود وي، او دا هیڅ نو، خو د الله ذات موجود وو. نو دا په عیسایانو باندې رد دی چې عیسایانو تاسو چې وایې چې عیسی علیه السلام خدای دی، نو هغه خو مخکې نو، هغه خو الله پیدا کړی دی، او بیا به الله وجنی، اسمان ته خېجول دی، واپس پر راځي دنیا ته، او بیا به الله وجنی، اغلا خود جند و مرگ شتا نچاله چه جند و مرگ وی اغا خدای نشی کیلی بل القیوم اللہ قائمون کیلی دا طول نظام دا دنیا و دا آخرت دا طول دا اللہ قائم کرده دی عیسیٰ علیہ السلام خو پخپل محتاج دی روٹے خوریا خو یو محتاج ذات دی او دا اللہ ذات خو محتاج ندی خو نور تا روٹے ور کئی خپل نکری عیسیٰ علیہ السلام خو دا نور محتاج دی دا هوا محتاج دی دا اوبو محتاج دی دا خوراک محتاج دی دا یخنه او دا گرمه محتاج دی محتاج خو خدای نشی کی دی او ندا ټول کائنات عیسیٰ علیہ السلام دا وجه نقائم دی الله عیسیٰ علیہ السلام د دې دنیا نه فنا که ختم یې که اسمان ته وخیجو نو د دنیا دا نظام ختم شو او که عیسیٰ علیہ السلام بیا راشي او بیا وفات کی الله پاک رستو نو آیا د دنیا نظام به ختم شي بیا نه همدا د دنیا نظام به قایم وي د دې وجه نه عیسیٰ علیہ السلام خدای نه دی دا الله یو دی نو ځکه دې ځای کې په دې دوو ټکو کې په هغوی باندې سخ رد دی د هغوی په عقیده باندې د عیسایانو رد کوي الله پاک الله الله پاک لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو خدای دی الحی چې ژوندی و ژوندی دی ژوندی به وي القیوم او قایمونکی دی ټول نظام یې قایم کړی نزل علیک الکتاب دې ړومبي آیات کې دی توحید اثباتو د دویم کې رسالت او د قرآن مجید حقانیت الله بیانوي نزل نازل کړی دی علیک ای پیغمبره په تا باندې الکتاب کتاب بالحق په حق سر یې په تا باندې دا کتاب نازل کړی عزتمندو د حق څه معنی ده دا حق یو داسې لفظ خدای پاک بیان کړی دی چې هغه د پښتو خبره سمندر یې په کوزه کې بند کړی دی حق وایي دا معنی کړې ده علامه راغب اصفهاني رحمه الله په مفرداتو کې په پښتو کې درته وایم چې تاسو به پوه شئ د حق څه معنی ده یعنی دا قرآن نازل کړی دی الله په تا باندې بالحق په حق سره یعنی په خپل چې د ده کوم شان دی په حق شان سره نازل شوی دی دویم په دلایلو په براهینو سره مزین کتاب دی او دریم چې د انسانیت کې د کفر او د گمراهۍ تیارې وي اغا تیاری اغا د ختم کړي حق دی حق را تو سر اغا ختم شو یعنی یو چې د دکم شان هغه خپل شان سره اغا لوی شان عظیم شان کتاب دی هغه سره دا نازل شوی او په دلایلو په براهینو باندې مزین کتاب دی او بل د حق او د گمراهۍ تیاری ختم کړي نزل عليك الكتاب بالحق نازل کړی دی په تا باندې دا کتاب بالحق په حق سره اوس مونږ وګورو چې د گمراهۍ تیارې ختم کړي او تر کومې وخته پورې ختم کړي تر قیامت پورې دا تورات نه وي ختم کړي انجیل تر قیامت پورې نه وي ختم کړي نورو کتابونو نه وي ختم کړي دا دې ختم نو په عیسایانو باندې یو رد هم دی چې عیسایانو ستاسو دا عقیده ده چې انجیل د الله کتاب دی او قرآن د الله کتاب نه دی نه قرآن هم د الله کتاب دی او قرآن تر قیامت پورې د الله د بندګانو د هدایت دپاره الله را لېږلی دی نزل عليك الكتاب نازل کړی دی په تا باندې ای پیغمبره دا قرآن مجید بالحق په حق سره تاسو زمونږ د کتاب نه انکار کوئ ای عیسایانو او مونږ ستاسو د کتاب نه انکار نه کوو بلکې دا قرآن اعلان کوي د دې د تصدیق مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب بین یدیه چې مخکې د دینو وأنزل التوراة أو نازل كلي التوراة والإنجيل وإنجيل من قبل ددي قرآن نمخت هدن هدايته للناس دا پار دخل هغم دا پار دا هدايت دخل وأنزل الفرقان أو نازل كلي دي فرق كون كي فما بين دا حق و دا باطل نو ياخو دا التوراة أو إنجيل دي صفتون دي كدا هدايته أو فرقان او یا چې دین دا صفات د قران مجید الله بیانای د دوانو صفات راتلی شي چې قران د الله د طرف نه هدایت ته د ټول خلقو لپاره او بل دا چې فرق کوون کې د پما بین د حق او د باطل دا قران نو ام تورات او انجیل که عطف شفاغی بانده که تورات او انجیل بانده دا غی صفتو گرزی او که دا قران صفتو گرزی نو قران دا پارم هدایت ته قران او فرقان ده اوز دا دی کتاب نا قرآن نا چه سوکم انکار کئی یا دا تورات او دا انجیل نا انکار کئی اللہ فرمائی دا زما دا آیاتون نا انکار دی نا غیل بز سخت سزا واکو ان الذین بیشک حق کسان کفرو چه کافران دی کفر کرے دی آیات اللہ دا اللہ پا آیاتون سو گو رہے ہیں دا اللہ پا آیاتون نا انکار کئی من مسلمانان الحمدللہ تورات منو انجیل منو زبور منو سمره د الله کتابونه دی ټول منو يهود هغه خپل تورات منی انجیل او قران نه منی او عیسایان هغه انجیل منی تورات او قران مجید نه منی مونږ ټول منو مونږ وایو د الله پاک حق کتابونه دی الله را دي ګلی زمون په ایمان خو زمون د هدایت د پاره الله قرآن مجید را لیگلی دی او دا طول کتابون نور منسوخ شوی عمل با پا قرآن باندی کی او دا نور کتابون منسوخ دی ختم شوی اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ هَغَتَتَا کسان کفرو چی کافران بی آیات اللہ پا آیاتون دا خدای باند دا اللہ آیاتون نمانی انکار دیکن لهم دا دوی دا پار عذاب شدید عذاب سخت والله الله پاک عزیز غالب ذات کی انتقام او خاون دا بدلی غشتو دی کتا سو انکار کوي الله بدن بدلا واخلی دا الله دا کتاب مخالفت دا الله دا پیغمبر مخالفت دا الله دا دین مخالفت کتا سو کوي نو الله غالب ذات دی او دا بدلی غشتو ذات دی اوس الله پاک خپل قدرت خی چې ګوره زما قدرتونه ته وګوره زه څومره د لویو قدرتونو مالک یم نو بیا الله فرمایي چې زه څه ویم نو هغه ومنه ما واحد لا شریک ذات ومنه ما سره نور شریکان مه جوړوې هغه که عیسی علیه السلام را سره شریک جوړوې او که بل طرف ته څوک لګیا دي او کاڼي او بوتان ته سجدې لګوي او هغه ما سره معبود ګرځئ دا ټول چې دی نو په ناحقه باندې دي او په ګمراهۍ باندې ان الله بشک الله پاک لا يخفى پټ نه دي عليه پدې خدای پاک باندې شی اون یو سیز فی الارض فزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان پدې زمکه او په اسمانونو کې هیڅ یو سیز د الله نه پټ نه دی هر څه د الله په علم کې دي تاسو به اوریدلي چې په یو تکه توره شپه کې په یو توره ګټه یو تور میږي روان دی الله ته د هغه علم دی او د هغه د زړه د ارادې نه الله خبر دی چې دی کوم خوا روان دی څه مقصد د پاره روان دی دا هر څه د الله په علم کې یو پاڼه چې د ونې نه راپروځي په دې مخ د ځمکه څومره ونې الله پیدا کړي دا څومره ونې دا پاڼې دي په دې کې څومره زیړې شوې دا الله ته پته ده او بیا یو پاڼه د ونې نه راغورځېږي څومره ونې دي او څومره پاڼې دي او راغورځېږي زیړېږي هغې خدای پاک ته پته ده سمره نوی پانی پکی لگی آغه خدای پاک تا پتا ده. او دغه پانی چې راغورځیږي هر یوه پانه څو ځله تاویږي او ځمکې ته راغورځیږي الله ته د دغه تاویدو هم پته ده. او دغه پانه چې په ځمکه راغورځیږي او بیا ذرې ذرې شي او ختمه شي او د دې خاوره کوم خوا لاړه شي خورې شي هغه خدای پاک ته پته ده چې هغه پانه په کوم ځای کې پرته ده. اوس په ځمکه مخ د ځمکه څومره پانې راغورځیږي دا الله علم سناشنا علم نو داسې علم بل چا سره شته؟ څوک خو دې پیدا کړي دغسې علم د یو لسو اونو پاڼې خو دې وشماري څوک او دغه پاڼې راغورځیږي هغه خو دې څوک معلومې کړي؟ هیڅوک یې نشي معلومول. نو الله فرمایي چې دومره عالم ذات یمه زه دومره خبردار ذات یمه زه نو بیا تاسو د بل چا عبادت ولې کوئ زما عبادت ولې نه کوئ؟ ان الله بېشکه الله پاک لا یخفا پټ نه دي علیه په دې خدای پاک باندې شیء یو څیز فی الارض په ځمکه کې ولا فی السما او نه په اسمان کې. او موږ ته که ډېر علم راشي نو زه د ځمکې به راشي نو د اسمانونو نه موږ څه خبر یو؟ الله سره د اسمانونو علم دی چې اسمانونو کې څه کېږي او څه دي پکې دا ټول خدای ته معلوم. بل قدرت ته وګورئ هو الذی دا خدای پاک هغه لوی ذات یصورکم فی الارحام تصویر جوړی ستاسو په ګیډه د مور کې کیف یشا څنګه چې خوښوئ په کوم کیفیت یې خوښوئ. الله په دې قادر دی چې الله الګ جوړی د مور په ګیډه کې او که جینې جوړی تاسو د هغې نه نه یې خبر. الله سپین جوړی که تور جوړی تاسو د هغې نه نه یې خبر. الله په دې مور د ګیډه کې نیکعمله بچی تیاروي او که بدعمله تیاروي جنتی په یاد کوي او که دوزخي جوړی دا خدای پاک ته پته ده. هیچ چاته دا پته نشته چې د مور په ګیډه کې ماشوم جوړیږي لاسونه شته او که نشته کنډم جوړیږي او که روغ جوړیږي دا هیچ چاته معلومات نشته. نو دا د الله په علم کې ده. نو الله وایي ستاسو دا تصویر دا ما جوړ کړی د مور په ګیډه کې څوک داسې شته بل څوک چې دغسې تصویر جوړ کړي دغسې یو انسان جوړ کړي؟ نشته هیڅوک. نو چې نشته نو بیا د عبادت لایق الله وایي لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو مگر همدغه یو خدای دی هو العزیز الحکیم دا خدای په غالب ذات دی او د حکمت خاوند ذات. الله وی بل چا عبادت مکه اوس دې بل قدرت ته وګورئ هو الذی دا خدای پاک هغه لوی ذات دی انزل علیک الکتاب اے پیغمبر نازل کړی دی پتا باندې کتاب. څنګه کتاب دی؟ من هو بعض د دین آیات محکمات آیاتونه محکم دی هن ام الکتاب چې هغه اصل د کتاب دی و اخر متشابهات او نور متشابهات. اوس دا د الله قدرت دی چې الله موږ له یو کتاب را کړی دی لکه څنګه الله وایي د عبادت لایق زیمه بل څوک نشته. ولې؟ ځکه چې زه علیم او خبیر ذات یم د ځمکو او د اسمانونو علم او خبر ما سره دی. الله وایي ستاسو شکل زه په دې مور په ګیډه کې جوړوم دا بل څوک نشي کولی دا یو قدرت دی. نو دیم یو قدرت دی چې الله داسې عظیم کتاب موږ ته را کړی دی نو بل څوک داسې کتاب جوړولی شي؟ ای عیسایانو ستاسو کتاب د دې کتاب په شان دی چې هغه د اول نه تر اخره قیامته پورې د خلکو راهنمایي وکړي نه دی؟ انجیل دغسې نه دی تورات دغسې نه دی. نو چې نه دی بیا دا قرآن ومنئ د دې نه تاسو بیا ولې انکار کوئ؟ بیا الله دا داسې کتاب پیدا کړی دی چې دې کې دوه قسمه آیاتونه دي. یو ته محکمات وایي او یوتا متشابهات وی. محکمات کم آیاتون دی چاگی کی بانی مونگا پویگو داغی مانا مفهوم مطلب مقصد اللہ مونگا خوده لی دا پیغمبر علیہ السلام پا واسطه بانا دا اللہ احکامات کی مونگا خوده لی دا عبرت دا پارا واقعات کی اغیر آتا بیان کلی دی پاگی مونگا پویگو مثالونه دی غیر اته په کې بیان کړی دی. یو مثال پیش کی بل مثال پیش کی بل مثال پیش کی د نصیحت خبرې وی بعضی هغې باندې مونږ پوه کړي او بل قسم دي چې هغه متشابهات هغه د الله او د پیغمبر په منځ کې یو راز دغه راز یې چاته ښودلی نه دی د هغې معنی چاته ښودلی نه ده. اوس الله زمونږ امتحان اخلي. الله پاک دا وایي چې کوم محکمات آیات دي د هغې معنی او مفهوم تاسو طلب کړي هغه وګورئ هغې باندې ځان پوه کړئ او چې کوم متشابهات دي هغی باندې صرف ایمان راوړئ. باقي د هغې د مطلب او د مفهوم باندې پوهېدل د هغې تاسو مکلف نه یې مه لټوئ د هغې معنه مه لټوئ. اوس کوم خلک چې مسلمانان دي د عقل خاوندان دي د علم او د پوهې خاوندان دي د الله صحیح بندګان دي هغوی محکمات او معنه لټوي هغې معنه او مفهوم طلب کوي او متشابهاتو باندې ایمان راوړي چې دا د الله د دې کتاب حصه ده. یو آیات ایمان پرې راوړي مونږ ته پرې ثواب میلاوېږي او کوم خلک چې زړه کې کوږوالی دی د الله حکم منونکي نه دي نو هغوی څه کوي هغوی دغه متشابهاتو معنه لټوي د هغې مفهوم الله وایي مه لټوئ هغوی لټوئ غرض دا دی چې د الله د حکم نافرماني کوي. مقصد خو د الله حکم دی. مقصد خو د قرآن د الفاظو معنی زده کړه نه ده چې مونږ ته الله کوم حکم کوي په کار ده چې مونږ هغه ومنو. نو الله وایي چې تاسو محکمات هغې باندې عمل وکړئ هغه زده کړئ او متشابهاتو باندې صرف ایمان راوړئ. متشابهات کوم کوم دي عزتمند؟ دې قرآن کې بعضې داسې راغلي دي آیاتونه الفاظ چې د هغې معنا طلب چې دی نو هغه ضروري نه دی هغه متشابهات دي. لکه د سورتونو په اول کې دا حروف مقطعات د دې سورت په اول کې دا الف لام میم تیر د سوره بقره په اول کې تیر شوی و الف لام میم دغه سراجي الف لام را دغه سراجي طا سین میم دغه سراجي یا سین دغه سراجي کاف ها یا عین صاد طه دا دی اول په سورتونو کې چې راځي داسې الفاظ د حروف مقطعات دا متشابهات دي. دغه رنګه قرآن مجید کې راځي یدل لاس د خدای پاک دا متشابهات دي. د خدای لاس شته زمون پشان جسم خود خدای نشتا تاغی مانا ملتا ہوا چه دی سب مانا کلمت اللہ دا اللہ کلمه دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام دا اللہ کلمه دا عیسائیانو باوی اگو رہ کن نا دا اللہ کلمه دا خو اللہ شو کن نا اللہ و توی تاسو ولی دی مانا لتا وی چه دی تاسو وای چه دا اللہ کلمه شو نو اللہ شو نو هغوی به هغه محکمات معنی نه لټوله بلکې د متشابهاتو معنی به یې لټول او هغې باندې به یې بحث او مباحثه کوله. نو الله ورته وایي چې تاسو په دې باندې بحث او مباحثه مه کوئ دا د الله او د پیغمبر یو راز دی. دا معنی خدای پاک چې بندګانو ته نه ده ښکاره کړې چې نه ده ښکاره کړې ته د هغې طلب ولې کې صرف ایمان راوړه چې دا د الله د کلام حصه ده بس دغومره. او گره ذات یو خبره کو اصل مقصد اگر الله حکم منل ده دی قرآن ترجمه مقصد نه ده